Lazaretta. Czekamy na drugą płytę Jacka White'a, którą zwiastują piosenki między innymi takie jak ta. A jeśli chodzi o nowe albumy, to po raz pierwszy w atelier nie wykonawca, bo słuchaliśmy już wielokrotnie muzyki zespołu Tune Yards, ale po raz pierwszy z ich nowej, właśnie wydanej trzeciej płyty Nicki Knack. Am I the only one in the only world? Rattlesnake. Tak rozpoczyna swój nowy album St. Vincent, która aktualnie jest w trasie z zespołem The National, co powinno być dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy wybierają się na warszawski koncert amerykańskiej grupy. Nie zliczę, który to już raz The National przyjeżdżają do Polski. Cieszy to, że udało się nawiązać jakąś nić sympatii, porozumienia i czegoś jeszcze na linii właśnie amerykańska grupa i nasza wyjątkowa, niewątpliwie w przypadku pewnych wykonawców, publiczność. Kolejna piosenka będzie dopiero przez polską publiczność testowana i to już całkiem niedługo, za miesiąc. Na Orange Warsaw Festival wystąpi zespół Kasabian. Tu chyba jestem w stanie policzyć, który to raz w Polsce, ale nie to jest najważniejsze. Najistotniejsze jest to, że przyjeżdżają ze swoją nową, świeżo wtedy wydaną płytą, bo jeszcze musimy chwilę na ten album poczekać, 4813. I to jest piosenka promowana singlem, który narobił już sporo zamieszania, przynajmniej tutaj na korytarzach przy Myśliwieckiej 357, ponieważ moi radiowi koledzy wiedzą, że to jest dla mnie dość ważna kwestia i można wręcz powiedzieć drażliwy temat, więc tylko w ich spojrzeniach widzę duże niezadowolenie z tego, w jaką stronę zespół Kasabian w tej pierwszej piosence, którą ujawnił z nowej płyty, poszedł. Tak czy inaczej, w nowym tygodniu będzie to jedna z naszych piosenek dnia. To jest piosenka, która wchodzi na naszą playlistę. Jestem niezmiernie ciekawa, jak zareagują na nią słuchacze, bo to jest coś innego dla tych, którzy nie znają na wylot dyskografii grupy, bo ci, którzy są wiernymi fanami Kasabian, oczywiście wiedzą, skąd wzięły się takie dźwięki w Easy, piosence, która promuje ich nowy album. Ja jako fan ogromnie się cieszę, że postanowili trochę zaryzykować, troszkę coś namieszać i przeczuwam też, jak będzie niosła już za kilka tygodni festiwalowe tłumy w całej Europie ta piosenka. Mam nadzieję, że tak jak przez najbliższe 3 minuty poniesie was. I'm Wyobrażam sobie, co będzie się działo w czasie tej piosenki, w czasie ich koncertu na Orange Warsaw Festival już za miesiąc tutaj w Warszawie. Kasabian tak zapowiadają swoją nową płytę. Kolejny nowy album w Atelier. W ubiegłym tygodniu tylko posmakowaliśmy nowej muzyki zespołu The Horrors. Dzisiaj trochę więcej z albumu Luminous. Nie wiem, co takiego oni w sobie mają, że z każdą swoją kolejną płytą zachwycają mnie coraz mocniej. Tym, jak szukają, tym przede wszystkim, że znajdują, tym, że się nie boją, tym, jak są konsekwentni, jak ambitni, jaką mają wyobraźnię. I cieszy mnie, że to jest coś, co trafia do publiczności. To jest płyta aktualnie z pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. A mówię o tym dlatego, że muzycy grupy zbojkotowali słowem, bo co innego mogą zrobić, inną płytę, która ściga się z nimi na liście przebojów w tym tygodniu, Sheezes, nowy album Lily Allen. To jest płyta, która jest sprzedawana w specjalnej, promocyjnej, rzeczywiście super niskiej cenie. I w ten sposób psuje rynek i przede wszystkim nie daje szansy na uczciwą konkurencję i na to, żeby wygrała płyta, która rzeczywiście cieszy się większą popularnością wśród publiczności. Wydaje mi się, że brytyjska grupa ma zupełnie inne cele niż szczyty list przebojów, ale mimo wszystko to rzeczywiście nie powinno tak być, że płyta, która jest dość cynicznym marketingowym produktem, czyli nowy album Lily, do którego też dojdziemy dzisiaj w audycji, bo mam ochotę wbić jej jednak przynajmniej jedną szpilę, musi być gdzieś właśnie stawiane obok tej płyty, jeśli chodzi o jedno zestawienie, które nie liczy, nie mierzy jakości albumów, tylko ich popularność. No i okazuje się, że ta może być zdobywana także na inne sposoby. Więc dzisiaj tutaj w tej audycji z tej płyty, która naprawdę ma znaczenie. Luminous, czwarta płyta The Horrors, słuchaliśmy First Day of Spring i przed chwilą Mine and Yours. I nie mogę inaczej myśleć o tej płycie jak o młodszej siostrze tego albumu. Where are we? This everything. ukazała się w poniedziałek. Nowa płyta Lick Lee, album I Never Learn. No jeśli nie wyciąga pewnych wniosków, to są to i takie, że nie należy się zmieniać. Należy się oczywiście rozwijać i należy szukać, ale niczego nie wolno robić wbrew sobie. Ta płyta jest dowodem na spokojny, konsekwentny rozwój. Rozwój, który pewnie też ma swoje ofiary. Ja po kilku przesłuchaniach tego albumu wciąż nie umiem się gdzieś tam jeszcze tak do końca przebić i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi to dane. Nie wydaje mi się też, by była to specjalnie przyjazna płyta, która macha do mnie ochoczo, chodź, posłuchaj mnie, polub mnie. To raczej taki album, który ma w sobie coś z tego skandynawskiego chłodu. Także ona, ta młoda wciąż dziewczyna na okładce, nie wygląda tutaj na kogoś na tym zdjęciu portretowym zapraszającego mnie do słuchania tej płyty, ale niewątpliwie wygląda jak ktoś, kto intryguje na tyle, by po ten album sięgnąć. I to właśnie dziś w atelier robimy. Raz jeszcze z nowej płyty Lick Kelly, tym razem Gunshot. I am longing for your poison, like a cancer full spray. Shot an arrow in your harbor, where you waited in the rain. I am sorry, I am carry this upon my back always. If you've fallen, I will put you back. I do love you, but it's just a fact, the history of a cheating heart is always more than you know. White owl flies over, I always go back to the moment. I feel the most. I carry this upon my back always. If you've fallen, I will put you back. I do love you, but it's just a fact, the history of a cheating heart is always more than you know. The History of a Cheating Heart. Prawie sam finał Everyday Robots, solowej płyty Damona Albarna. Będzie takie wydanie Atelier, już mogę to tajemniczo zapowiedzieć, w którym ze szczególną uwagą przysłuchamy się tej muzyce i temu, co Damon Albarn ma na jej temat do powiedzenia. A jeśli już jesteśmy przy szczególnej uwadze, to taka zawsze należy się tym, którzy debiutują, tym, którzy zaczynają. Po raz pierwszy w Atelier z czteroutworowego wydawnictwa zatytułowanego Zaczyn, czyli zdaje się właśnie początek, Leski. Posłuchajcie. Bez pardonu i bez spleenu. Dezerteruję z paszczy lwa. Odchodzę. Czas już przejść od słów do czynu. Noszę się, adieu, madame. Odchodzę, póki co na własnych nogach. Chory od ciszy, chłodu ścian. milczeniu, w narkotycznych monologach. Wystarczy już, adieu, madame. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Odchodzę. Niech się brzytwy chwyta inny. Zbyt wiele mam już blizn i ran. Odchodzę. Czemu z deszczu wciąż podrynne? Odpowiedź znasz, czyż nie, madam? Odchodzę. Wiem, tak mnie wszędzie znajdziesz. Samotność wszystkie ścieżki zna. Na mnie czas, na mnie czas, czas. We'll be right back. besides the shade of everything. But the way it ends depends on if you're home. For every soul, a pillow at a window, please. In the modern room where folk are nice to your coat. To z płyty, która w ostatnich tygodniach jest moją ulubioną towarzyszką podróży, zresztą też jest stosownie zatytułowana The Takeoff and Landing of Everything. Tegoroczny album Elbow i z niego New York Morning. No to skoro już jesteśmy przy tych podróżach, szczególnie przy tych najbliższych, tak, to będzie stosowna muzyka. Within